ważnych rozmów z Polakami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 3 województw w związku z poszukiwanym obiektem, który nadleciał z Białorusi i zniknął z radarów. Prezydent Ukrainy z wizytą w Rzymie jeszcze dziś spotka się z papieżem Franciszkiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rolników w każdej sytuacji, także w kryzysie wywołanym wojną na Ukrainie, mówił minister rolnictwa Robert Telus w trakcie panelu tematycznego. W Warszawie od 4 godzin trwa konwencja programowa PiSu. Rozpoczął ją prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Za nami dyskusje w ramach paneli tematycznych, m.in. dotyczących gospodarki i rodziny. Konwencji i debatom przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz, z którą ponownie się łączymy. Agnieszko, powiedz, co mówił o pomocy dla rolników minister Robert Telus? A szef resortu rolnictwa powiedział, że z rolnikami rząd jest nie tylko w dobrych momentach, chociażby takich jak dożynki, ale też w sytuacjach trudnych, kryzysowych, jak susza z 2016 roku. Gigantyczna pomoc, 4,5 miliarda złotych pomocy dla tych, którzy przeżyli tą suszę. Dlatego, drodzy państwo, jesteśmy z Polakami i w tych właśnie trudnych momentach. Minister rolnictwa zaznaczył, że obecnie mamy wyjątkowo trudną sytuację na rynku zbóż, którą wywołała wojna u naszych wschodnich sąsiadów. Przypomniał, że dzięki staraniom Polski Komisja Europejska zgodziła się na blokadę 4 produktów rolnych sprowadzanych z Ukrainy, których nie można wwozić do naszego kraju i kilku innych państw przygranicznych. Zatrzymaliśmy granice, ale po co? Żeby zadbać o polskiego rolnika, o Polskę, ale również, żeby Unii Europejskiej otworzyć oczy, żeby Unia Europejska zmieniła swoje decyzje w sprawie korytarzy solidarnościowych. I to się stało. Zakaz importu ukraińskiego zboża do państw przygranicznych objął m.in. pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Oznacza to, że przez Polskę, przez Słowację, Rumunię, Bułgarię i Węgry te produkty mogą być tylko przewożone tranzytem. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację i do usłyszenia. A podczas jednego z paneli dyskusyjnych dotyczącego demografii prezes ZUS-u wskazała, że za 5 lat w Polsce rozpocznie się duży spadek populacji i odpływ osób z rynku pracy. Dlatego kluczowa będzie polityka aktywności zawodowej, mówiła Gertruda Uścińska. W 2050 roku takim najbardziej atrakcyjnym zasobem pracy będą osoby w wieku 50-60 lat. To jest wyzwanie dla systemu kształcenia, to jest wyzwanie dla nas, jak wprowadzać politykę zarządzania zdrowiem. Do 2050 roku liczba populacji naszego kraju zmniejszy się do niespełna 34 milionów osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla 3 województw alert w związku z poszukiwaniami obiektu przypominającego balon, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną dziś rano. Alert obowiązuje w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Osoby, które w tym regionie znajdą poszukiwany obiekt, mają go nie dotykać i jak najszybciej powiadomić najbliższy posterunek policji. Dowódca operacyjny zdecydował o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu. Dobra kultury narodowej i inne cenne artefakty zostały ewakuowane z muzeum w Koszalinie. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń w ratowaniu dóbr muzealnych, realizowany w ramach manewrów Anakonda. Uczestnicy akcji musieli zmierzyć się z atakiem chemicznym, byli też ranni, mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Scenariusz ćwiczenia Anakonda przewiduje różne działania taktyczne, jak i strzelania bojowe, kierowanie ogniem, ale ćwiczymy też różne inne zdarzenia. Tutaj w Koszalinie obserwowaliśmy ewakuację dóbr kultury z muzeum. Jest to o tyle istotne, gdy wybuchnie jakiś konflikt czy kryzys, musimy też brać pod uwagę, że dobra kultury, różne zabytki też muszą być odpowiednio zabezpieczone. W ćwiczeniach Anakonda bierze udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Rzymie od spotkania z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą w Pałacu Kwirynalskim. Następnie spotkał się z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Jeszcze dziś na audiencji prezydenta Ukrainy przyjmie papież Franciszek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Prezydent Mattarella powitał Wołodymyra Zełenskiego słowami: gościć pana to dla nas zaszczyt. Witaj prezydencie, jesteśmy całkowicie po waszej stronie. Spotkanie prezydenta Zełenskiego z premier Meloni, w którym bierze udział szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani, nazwano roboczym lunchem, ale przyjazd prezydenta Zełenskiego ma charakter oficjalnej wizyty państwowej z udziałem gwardii honorowej i odegraniem hymnów. Zdaniem włoskich komentatorów rozmawiano głównie o pomocy militarnej dla armii ukraińskiej, jak i udziału Włoch w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Ukraiński prezydent i premier Meloni po zakończeniu spotkania złożą oświadczenia dla prasy.

jej. Nam nie wolno stracić jej. Program Trzeci Polskiego Radia. Walk of Life. Prawie kwadrans po godzinie 15. Proszę Państwa, zaczynamy, jak wspomniałem, od naszego własnego polskiego podwórka. Dlaczego? No bo dziś, proszę Państwa, Noc Muzeów. No to oczywiście nie tylko muzea, nie tylko placówki kultury, nie tylko teatry, kina, ale także instytucje różnego rodzaju, na przykład ambasady. Oczywiście Sejm, Pałac Prezydencki to w Warszawie. W Warszawie też Centrum Nauki Kopernik. Również inne placówki naukowe włączyły się w ten mega event, jakim można określić Noc Muzeów. No ale w każdym mieście można znaleźć coś fajnego. Proszę wpisać w wyszukiwarkę Noc Muzeów i swoje miasto i na pewno wyskoczy nam odpowiednia strona, gdzie jest cała lista instytucji biorących udział w tej akcji, największej kulturalnej akcji w Polsce. No i sugeruję tak właśnie zrobić, bo czasami można znaleźć wyjątkowo ciekawe, a nawet wręcz zaskakujące miejsca. Jednym z takich miejsc jest na przykład twierdza Srebrna Góra. To jest jedyna taka budowla w Europie. Sam region zwany jest Polską Toskanią. Ta włoska Toskania słynie z winnic, kojarzy się z sielankowymi widokami, ze spokojem. Namiastkę właśnie tego klimatu można odczuć na Dolnym Śląsku, w polskiej Toskanii, której największą niewątpliwie atrakcją jest twierdza Srebrna Góra. To największa górska fortyfikacja w Europie. Jej historia sięga XVIII wieku. Budowa przebiegła błyskawicznie. Umocnienia udało się postawić w zaledwie 12 lat. Żeby uświadomić sobie, jak ogromną twierdzą jest Srebrna Góra, z jak ogromnym obiektem mamy do czynienia, wystarczy zaznaczyć, że zajmuje ona powierzchnię ponad 100 hektarów. Jej długość to aż 3 kilometry. No tu wrażenie robią oczywiście 4 baszty, takie 4 wieże właściwie. Średnica każdej to 60 metrów, a grubość murów dochodzi do 12 metrów. No czuć potęgę. No równocześnie staje się jasne, dlaczego twierdza Srebrna Góra nigdy nie została zdobyta. Przewodnicy, których Państwo na pewno spotkają, ubrani są w mundury z czasów napoleońskich, ale można też zwiedzać samodzielnie. Podczas wycieczki turyści zaglądają do kazamatów, podziemnych skronów i magazynów. Jest podziemny most zwodzony, no i najgłębsza fosa w Polsce. I teraz uwaga, bo raz na jakiś czas fortyfikacje można zwiedzać również nocą, co stwarza niepowtarzalny klimat. No i choć w Dolnośląskiem Noc Muzeów dopiero za tydzień, to taka atrakcja w twierdzy Srebrna Góra dostępna jest również dziś. Za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym ja w sumie wróciłem dopiero. Za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za to. Ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki, sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamię jak zły. Przydałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my.

wokalista obdarzony nieprawdopodobną barwą głosu. Everlast i What It's Like. Trzymaj z Trójką, 25,5 minuty po godzinie 15. Kontynuujemy naszą podróż. Tym razem, proszę Państwa, sprawy zagraniczne. Jak się Państwu wydaje, jakie jest najmniejsze państwo świata? No i nie chodzi tu bynajmniej o stary suchar, że państwo kowalscy, kwiatkowscy, państwo nowakowie i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Choć na świecie jest mnóstwo takich niewielkich państw, państewek wręcz, które na arenie międzynarodowej, no jedne są uznawane, inne nie. Ale niewątpliwie jednym z najciekawszych przypadków takiego quasi-państwa jest Sealand. Sealand został założony na platformie Fort Rowth i mieści się około 11 kilometrów od wybrzeża Harwich we wschodniej Anglii. Znajduje się na wodach międzynarodowych, co oznacza, że nie obowiązuje go brytyjskie prawo. Sealand to taka nadbudówka z dwiema wieżami połączonymi pokładem, która powstała w 1942 roku jako platforma przeciwlotnicza. Obecnie posiada swoją własną flagę, walutę, a także jest członkiem partnerskim Nouvelle Fédération Board, federacji piłkarskiej utworzonej dla zespołów, które nie są członkami FIFA. Sealand nie jest jednak państwem uznawanym na arenie międzynarodowej. No i choć twór ten nie jest uznawany nawet pod tą nazwą, trudno go szukać, to najmniejsza mikronacja świata o wymiarach ledwie 40 na 140 metrów, która deklaruje swoją suwerenność, która posiada własną konstytucję, własną walutę, nawet znaczek pocztowy. A wszystko wzięło się z miłości do muzyki. Do Sealand wrócimy po chwili muzyki. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say just lay here? Would you lie with me and just forget the world? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, czy w nim na nowo się pojawiam i nie poniosę ci, nie zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi. I pójdziesz moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na poprzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Z tobą wszystko, a bez ciebie nic nie smakuje. Na chodnikach zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, ja chcę ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam, tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź, na bok rzucę cały świat, już szkoda mi. David Kwiatkowski, bez ciebie. Za 25 minut godzina 16 w audycji Trzymaj z Trójką. Podróżujemy po świecie, odwiedzamy rozmaite miejsca, w których dzieją się rozmaite, ciekawe rzeczy. I przypominam, jesteśmy obecnie w jednym z najmniejszych państw świata. Państwo nazywa się Sealand i leży ledwie 11 kilometrów od wybrzeży wschodniej Anglii. Choć na wodach międzynarodowych, co jak się za chwilę okaże, ma niebagatelne znaczenie. Sealand jest księstwem. Księstwo zostało założone w 1967 roku przez emerytowanego brytyjskiego oficera, który później ogłosił się jego księciem. W roku 1967 właśnie niejaki Roy Bates, nękany przez Urząd Skarbowy Wielkiej Brytanii, postanowił uciec przed zobowiązaniami w miejsce, gdzie nie dotykałoby go brytyjskie prawo. No i wybór padł właśnie na Fort Rose, jedną z dawnych wojskowych platform. Po ucieczce i zaanektowaniu platformy pan Bates przemianował Rough Tower na niezależne księstwo, któremu właśnie nadał nazwę Sealand. No i choć władze Wielkiej Brytanii miały chrapkę na Batesa, to pomimo oskarżeń o ostrzelanie brytyjskiego kutra, został on przez sąd uniewinniony właśnie poprzez fakt, że incydent wydarzył się poza wodami terytorialnymi Wielkiej Brytanii. Byłego wojskowego nie obejmuje więc brytyjska jurysdykcja. A celem tej całej banicji, czy autobanicji, było tak naprawdę nadawanie muzyki. Problemy pana Batesa zaczęły się właśnie od braku licencji na stację radiową, którą założył w Wielkiej Brytanii 2 lata wcześniej, w 1965 roku. W 1975 roku oficjalnie przyjęto konstytucję księstwa Sealand, a także wprowadzono flagę, herb i hymn, który w wolnym tłumaczeniu można by powiedzieć nosi tytuł Z morza na wolność. Na ten moment Sealand jest monarchią konstytucyjną, a Michael Bates głową państwa. W 1972 roku wprowadzono w Sealand własną walutę, dolary sealandzkie, które Roy Bates zamówił w mennicy. Sealand posiada także własne znaczki pocztowe, ma swój własny rząd. Premierem jest w nim niemiecki prawnik, niejaki Alexander Aschenbach, który zgodził się piastować to stanowisko. No różne są historie i genezy powstania państw. To powstało z miłości do muzyki. He rides, he sees things from under.

Można go spotkać na łąkach w całej Polsce, no ale jeśli go państwo spotkają, lepiej uważać na siebie, a zwłaszcza na dzieci. Nazywa się oleica krówka, grasuje na terenach polnych i leśnych w okresie od kwietnia do czerwca, więc na szczęście pomału zbliżamy się do końca okresu, w którym chrząszcz może wyrządzić spore szkody, no ale to właśnie w tym miejscu tego okresu grasowania oleicy krówki staje się ona najbardziej dojrzała i aktywna. Niech państwa nie zwiedzie dość intrygujący wygląd. To jest taki robak, który ma taką czarno-niebieskawą barwę, taką niebieskawą, fajną poświatę. No i jest niemały. Mierzy nawet 35 mm, 3,5 cm. Owad podczas sytuacji, w której czuje się zagrożony, wydziela silną truciznę w postaci takiej żółtawej wydzieliny. Kantarydyna, tak się nazywa ta substancja, to jest jedna z najbardziej trujących toksyn w przyrodzie. Już dawka 300 grama jest śmiertelna dla dorosłego człowieka. No na szczęście jeden owad nie wyprodukuje takiej ilości substancji, to ledwie ułamek tej wartości. Jednak jest w stanie doprowadzić do sporego podrażnienia skóry, błon śluzowych, a po dostaniu się do oczu może powodować zaburzenia widzenia. Niemożliwym jest ochronienie się od insektów, kiedy korzystamy z przebywania na wolnym powietrzu, w lesie, na różnych polanach. No nie jesteśmy w stanie odtrącić od siebie wszelkich much czy pajęczaków. Oczywiście tu kleszcze są dużym problemem. Wiemy o tym. Dużo przypadków, wyjątkowo dużo przypadków jest notowanych ostatnio. No niemniej jednak są sposoby na minimalizowanie ryzyka interakcji z groźnymi przedstawicielami dzikiej przyrody. Po pierwsze, pod żadnym pozorem nie dotykać. Jeśli zauważymy takiego owada, taką oleicę krówkę na koszulce, no to lepiej strzepnąć go chusteczką, nie wiem, jakąś bluzą trzymaną w ręce, nie gołą ręką w każdym razie. Wychodząc na polanę czy do lasu, używajmy preparatów przeciw owadom i kleszczom, no to jest sprawdzony sposób na zminimalizowanie ryzyka, no ale jak widać kleszcze są w tym roku wyjątkowo dużym problemem, no i przede wszystkim obserwujmy najmłodszych. Dzieci są zawsze bardzo ciekawe świata. Nierzadko fajny robak jest na tyle interesujący, że jesteśmy jako dzieci skłonni go dotknąć czy też złapać. To zwracajmy, proszę państwa, uwagę na miejsce zabaw najmłodszych i niezwłocznie reagujmy na każde niepokojące zachowanie, na skarżenie się na złe samopoczucie. Tak więc za sprawą lasów państwowych przekazujemy ostrzeżenie. Największy problem, proszę państwa, polega na tym, że oleica krówka preferuje zbiorowiska traw na nasłonecznionych terenach, polanach i łąkach. Tak jak my. I've been feeling it since 1966.